Een van de allermooiste nummers, vind ik zelf persoonlijk hoor. Van Total Touch. Somebody Else Lover. Uit 1996. En Treintje Oosterhuis doet nog steeds haar best. Waarom niet? Gelukkig maar. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond op deze laatste dinsdag weer van september. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Die gaat duren tot middernacht met heel veel lekkere muziek. Veel afwisseling, om je een beetje tot rust te laten komen. Een beetje ontspanning te geven aan het einde van zo'n dag als vandaag. Maar ook een paar interessante onderwerpen, die gaan we met je behandelen. Bijvoorbeeld win een diner voor twee met een fotowedstrijd bij Ontdek IJsselmonde. Dus eigenlijk een mooie natuur en cultuur ontdekken en dan ook nog in de prijzen vallen. Je hoort straks alle details. Verder gaan we het hebben over executive functies. Jawel, helpen kinderen leven en leren. Hoe dat zit, wat bedoelen ze daar nu weer mee, dat hoor je zo meteen in de show. En we gaan het hebben over, rugby. Dat gebeurt allemaal op eiland Goeree-Overflakkee. En die club daar, die rugbyclub, die heeft een nieuw veld. Die hebben ze zojuist in gebruik genomen. En het seizoen begint dus goed. En hoe het zit daar? Misschien ben je wel geïnteresseerd in rugby. Misschien wil je wel meedoen. Dan hoor je zo meteen waar je terecht kunt. Je hoort het allemaal hier in jouw late avond. You should be. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Just being here with you tonight, I'm a queen on a throne. Every time I hold you tight, a palace is my home. Yeah, but will my kingdom turn to dust in the morning light? I am a queen for tonight. Queen for tonight. But will I have a king tomorrow? Tomorrow. Every kiss you're giving me is a jewel in my crown. I'm a high and mighty as can be with the treasure I found. But will my castle tumble down in the morning light? I'm a queen for tonight. Queen for tonight. But will I have a king tomorrow? Mooie antieke van Helen Shapiro hier in de late avond. Queen for tonight. You'll be 40 or 4 met Don't Break My Heart hier bij jouw lokale omroep. We gaan het hebben over IJsselmonde. IJsselmonde is het gebied tussen Dordrecht en Spijkenisse, ruwweg. Een gebied waar heel veel natuur is, veel recreatie en ook veel cultuur te beleven valt. Alles wat je daar kunt beleven staat op de website Ontdek IJsselmonde. Een website waar je dus eigenlijk doorheen kunt bladeren en kunt bekijken van goh, wat kan ik daar allemaal beleven? Wat kan ik allemaal doen bijvoorbeeld met je kinderen? Iemand die daar alles over weet is Arjo Kleinsmid. Hij hangt nu aan de Skype en ik ga met hem praten over deze website Ontdek IJsselmonde. Welkom in het programma. Ja, hallo. Meneer Kleinsmid, u bent van de landschapstafel IJsselmonde? Ja, inderdaad. De landschapstafel Groen IJsselmonde. En ik ben daar projectleider. De landschapstafel is eigenlijk een samenwerking tussen gemeente, het waterschap en enkele treinbeherende organisaties. Zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap. En we zijn voor het eiland IJsselmonde. Dat is het gebied tussen Rotterdam, Dordrecht en Spijkenisse. Dat is een enorm gebied eigenlijk. Ja, inderdaad. Het is net zo groot als het eiland Texel. U bent dan ook verantwoordelijk voor het evenement Ontdek IJsselmonde. Wat is dat voor een evenement? Wat gaat u doen? Ontdek IJsselmonde is een website. Een website waarmee wij het gebied van IJsselmonde verder op de kaart willen zetten. En het ook meer bekendheid willen geven. Het is een mooi gebied. En het verdient het gewoon om door meer mensen te worden verkend. En op welke manier kun je dat dan verkennen? Je kunt er fietsen, je kunt er wandelen. Je kunt er struinen door de grienden. Dat is een soort stormvloedbos. Je kunt er met je kinderen ook, in de polders kun je ook struintochten maken. Je kunt ook door een speelbos, een speelpolder kun je terecht. En er is ook wel wat cultuur te beleven. Ja, dus eigenlijk is die website Ontdek IJsselmonde een verzamelplek van allerlei leuke dingen die je kunt doen. Bijvoorbeeld in het weekend om natuur en cultuur te ontdekken. Klopt, er staan ook uitjes op en ook evenementen. Maar je kunt ook fiets- en wandelroutes er vinden. Ja. Was er een tekort aan belangstelling dan voor IJsselmonde? We hebben gezien dat het eiland meer op de moeite waard is om nog meer en nog beter te worden ontdekt. Dat is ook de wens vanuit de gemeente, vanuit de verschillende treinbeheerders, vanuit Staatsbosbeheer en ook vanuit de ondernemers. Wat zijn de hoogtepunten bijvoorbeeld in IJsselmonde? Wat ik een heel mooi hoogtepunt vind is de grienden, Carnisse grienden. Waar je elk deel van het jaar de natuur op een hele mooie manier kunt beleven. In de herfst is het mooi groen en geel en rood. In de winter kun je de ijsvogel er zien vliegen. En in de zomer is het ook een prachtig gebied waar je soms wel eens een bever aantreft. dat vind ik persoonlijk vind ik altijd een heel mooi gebied. Heb je kinderen, dan is het ook heel leuk om bijvoorbeeld om in Zwijndrecht de speelpolders daar te ontdekken. Waar je, waar je heerlijk kunt ravotten in het groen. Zijn er nou aan al die dingen die daar worden georganiseerd, of al die routes, of al die activiteiten die te beleven zijn in IJsselmonden, zijn die gratis of moet je daar ook nog wel wat voor bijdragen? Ja, dat is per activiteit verschillend, maar veel activiteiten zijn erg gratis. En fietsen en wandelen is natuurlijk ook altijd gratis. Door wie wordt het gesteund, dit project? Dit project wordt gesteund vanuit de landschapstafel. Dat zijn de gemeenten op het eiland IJsselmonden, maar ook het waterschap en treinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap. Er wordt ook een fotowedstrijd georganiseerd, zag ik. Dat klopt. Ja, wat moet ik me daarbij bedenken? Ja, wat is het mooier om het eiland IJsselmonden nog meer op de kaart te zetten door mee te doen met een fotowedstrijd. De Ontdek IJsselmonden fotowedstrijd. En iedereen kan op een Facebookpagina van Ontdek IJsselmonden zijn mooiste herfstfoto plaatsen. Dat kan vanaf 1 oktober tot en met 12 november. En de foto met de meeste likes die wint een driegangen diner voor twee. Kijk, dus het is vooral goed plaatsen, een mooie foto maken, goed plaatsen op Facebook en likes verzamelen. Ja, inderdaad. En dan maak je kans op een heerlijk diner. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Ontdek IJsselmonden? Bezoek de website www.ontdekijsselmonden.nl of kijk op Facebook en dan ook onder Ontdek IJsselmonden. Goed. Hartelijk dank voor uw toelichting en succes natuurlijk met het mooie IJsselmonden. Dankjewel. Graag gedaan. Si je me souviens, c'était au mois de juin, au mois de juin, beau mois de juin. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. When he sees her, and a real woman knows a real man ain't afraid to play. Alicia Keys natuurlijk. Dat wist je natuurlijk al. Hè? Prachtig nummer. Van een jaartje of 15 geleden alweer. A Woman's Worth. En daarvoor Chiara Mastroianni. En Benjamin. Of die fantastisch moeilijke namen vanavond. Benjamin Biolay. Hier zo in de late avond met een prachtig Frans nummer. Over enkele ogenblikken gaan we het hebben over executieve functies. Helpen die kinderen? Mijn hemel, wat een term. Nou, die term helpt in ieder geval niet, maar de uitleg wellicht wel. Zo meteen na Steely Dan. Divorce. zou zo'n scheiding zijn in de praktijk? Hè? Een Haitian divorce. Ik ben benieuwd. Dat is uitpluizen, denk ik dan. Jordan Steely Dan hier in de late avond. We gaan het over het brein hebben. De executieve functies. Ja, ja. Ik zei het al. Is het hot or not? Ze worden ook wel de dirigent of de verkeersleider van het brein genoemd. Ze zorgen namelijk voor dat hersenen samenwerken en dat je je gedrag onder controle kan houden. Zonder goede ontwikkeling van deze functies wordt het bewegen in de school- en werkwereld wel een lastige opgave. Sommigen geven aan dat deze functies belangrijker zijn dan intelligentie. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Wij gaan praten over executieve functies. En dat is best een moeilijk woord. En Mirjam Veldhoven is in de studio aangeschoven. Welkom. Dank namens u. Cleverbee, klopt ja, dat? Klopt. En wat is Cleverbee? Laten we daar maar eens mee beginnen. Nou, Cleverbee is mijn eenmansbedrijfje waarin ik kennis deel over kinderen die hoogbegaafd zijn of een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Mm-hmm. En dat doe ik met mensen uit het werkveld, met name kinderopvang en gastouders. Maar ik doe het ook met kinderen zelf en met ouders van hoogbegaafde kinderen. En dan heb je het over executieve functies. Ja. Dan moeten we dat ook dat nog even uitgaan. Ja, dat is een beetje een bijvangst. Een bijvangst? Dat is een beetje bijvangst. Ja, ja, ja. Als ik me heb verdiept in hoogbegaafdheid, dan valt het altijd op dat hoogbegaafde kinderen hun executieve functies niet altijd even goed hebben ontwikkeld. En dat betekent dat ze wat minder goed zijn in organiseren, in plannen, in overzichten houden, concentratie vasthouden. En ik heb me daar wat meer in verdiept. En de kennis die ik daaruit heb gehaald, vond ik eigenlijk zo waardevol ook voor andere ouders en professionals. Omdat het een vergeten stukje in de hersenen lijkt te zijn. Ja, want het gaat over de hersenen. Ja, het gaat over de hersenen. Maar is er dan iets wat ze missen doordat er iets niet aangeboden wordt? Of hoe vaardigheden. Het zijn met name vaardigheden. Ja. De functies zitten voor in het brein. En die hebben we allemaal. Hè. Ja. Als u de deur uitgaat, moet u ook denken aan uw sleutels. Ja, precies. Zit mijn jasje recht? Waar heb ik mijn auto ook alweer geparkeerd? En het zijn allemaal, dan maak je allemaal gebruik van executieve functies. Werkgeheugen, planning, organisatie. Goede sokken aan? Hè? Dat soort zaken. Niet twee verschillende. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En die functies die hebben we allemaal. Maar we weten er zo weinig van. En het zijn vaardigheden die je in de loop van je jeugd opdoet. Ja, en alleen, als je niet opdoet? Als je ze te weinig oefent, te weinig nodig hebt, te weinig gebruikt, dan ontwikkel je ook slecht. Ja, ja. Maar heeft dat dan met de opvoeding te maken? Of is het enerzijds in het brein? Ja, nou ja, het zijn factoren die van binnenuit een rol spelen. Aanleg. Soms zijn er stoornissen waardoor de functies niet zo goed ontwikkelen. Maar als je hebt gewoon over normale ontwikkelde kinderen, dan kan het aanleg zijn. Maar de omgeving speelt wel een belangrijke rol. En dan doe ik met name op dat we nogal wat beschermend zijn, kunnen zijn naar onze kinderen. Wat dingen uit handen kunnen nemen. Ja. De gymtas, even aan denken. Het is morgen gym, denk je aan je tas? Nou, ja, dat is en heel niet, lief bedoeld. En niet klaarleggen en aangeven. Nee, bijvoorbeeld, of nog een stapje ervoor. Zelf het weekrooster als je wat ouder bent in je hoofd laten krijgen. Dus door misschien wat overbescherming, door wat gehaastheid misschien. Vergeten we nog wel eens dat die functies geoefend moeten worden. En ouders doen dat misschien te weinig, omdat ze denken, ik heb het ook druk en dat ik kan. Geef het er even aan, dan ben ik sneller klaar. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of we vinden het soms ook vervelend als een kind iets vergeet, want dan krijg je toch misschien op je kop of je mist een gymles. Of, ja. We willen ze soms een beetje behoeden voor fouten maken. Wij zijn te beschermend. Soms wel, ja. Soms wel, ja. Wat kun je eraan doen? Want je doet workshops? Ja, nou wat mijn eerste stap altijd is, want toen werkte het bij mij. Door meer kennis over de functies op te doen, ga je ze ook meer zien. Ook bij jezelf, maar ook bij je kinderen. En kan je ze ook beter begeleiden? Kan je ze wat meer stimuleren? Doordat je er meer van weet, kan je er ook meer mee. Is mijn filosofie en mijn ervaring. Ja. En dat doe ik. Niemand wenst dat een kind onder zijn hoede of hun eigen kind iets heel vervelends overkomt. Hè? Nee, nou ja, dat is altijd de wankele evenwicht. Juist, natuurlijk. Dat is de balans zoeken. En door die kennis van die vaardigheden is mijn ervaring dat mensen wat meer gaan zien en gaan durven. Waar kunnen mensen je ook bereiken? Als ze zeggen, nou, dat lijkt me wel een aardig verhaal. Ja. Daar wil ik ook wel wat meer van weten. Dan kunnen ze me altijd via de site www.cleverbee.nl vinden. Ik ben vrij vlot met reageren over het algemeen. Ja, en ik ook heb ook een Facebookpagina en een Twitter. Ook CleverB, en dan kunnen ze je ook vinden. Ja, dus, als je willen bereiken, dan kan dat altijd. Altijd. En hoe gaat het dan? Als je zegt, nou, ik wil wat met de ouders of de ouders willen wat. Ga je dan naar ze toe, individuele gesprekken? Ja, daar begint het mee. Daar begint het mee. En wat ik ook doe, vind ik ook leuk, is de eerste vrijdag van de maand ben ik een uurtje op de koffie bij de buurtvrouw in Schiedam-West. Ja. En dan kunnen mensen langskomen om vragen te stellen of boeken te lezen. Okay. En dat staat ook op de website? Ja, dat je daar de website, ja. Ja. Dan kunnen mensen alles vinden via de website Cleverby met een C, moet ik zeggen, en EE aan het eind. Misschien nog even handig om dat te noemen. Mirjam Veldhoven, dank voor het gesprek en heel veel succes met de executieve functies. We weten nu wat het inhoudt. U ook. Dank. Dank u. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Digging on you. En Bloem, om dat natuurlijk. Beetje toch lekker ouwe. Zo meteen gaan we het hebben over rugby. Goed nieuws voor de rugbyfans, want de eilanden op Goeree of Flakkee gaan beginnen op een eigen en een nieuw veld. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na Westlife. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. Reaching for a love that seems so far. So Boysband geluid zou je kunnen zeggen. Boysband geluid van Westlife. Hier in de late avond. My love. We gaan het hebben over rugby. Tja, aparte sport. En het wordt beoefend in de regio op Goeree over Flakkee. De vorig jaar opgerichte eerste Flakkeese rugbyclub, de Eilanders, gaat dit seizoen goed beginnen door het in gebruik nemen van een eigen veld. Presentator Jeroen Witte van RTV Slogo sprak aan de telefoon zo aan het begin van het seizoen met voorzitter Tim Mudde en vroeg hem hoe lang ze erover gedaan hebben om een eigen veld te krijgen. Eigenlijk zijn we natuurlijk zo snel mogelijk als dat we nadat we opgericht waren in maart vorig jaar, droomden we van een eigen veld. Maar om dat concreet voor elkaar te krijgen, daar zijn we zeg maar een jaar mee bezig geweest. We hebben eerst onze eerste wedstrijdjes vriendschappelijk in de stad aan Haringvliet gespeeld bij SNS. Maar ja, we wilden sowieso een eigen veld en ook waar we op zondag competitie kunnen spelen. En dat was niet mogelijk in de stad aan Haringvliet. En dat is eigenlijk gedurende de zomer is dat geconcretiseerd sinds... 3 weken mogen we een van de velden van Pallandpolder, mogen wij zeg maar ons veld noemen. Ja, want hoe ben je daar naartoe gekomen? Want inderdaad, net wat je zegt, je zat eerst bij Stad en Tarenvliet op het veld van SNS. Je had daar mooi het tweede veld tot je beschikking. Ik heb daar nog bij mogen zijn bij de eerste echte officiële wedstrijd. Uiteindelijk kom je dan toch in Middelharnis terecht. Hoe is dat zo gegaan? Ja, we hebben overleg gehad met de gemeente. We hadden in eerste instantie ook aangegeven dat we graag in Middelharnis een veld wilden hebben, omdat dat centraal op het eiland ligt en wij hebben leden die komen van Ouddorp tot en met Oldgersplaat. Dus dan is Middelharnis eigenlijk het makkelijkst voor iedereen, het meest centraal. En de gemeente die wij dachten dat er veel velden ter beschikking zouden komen vanwege het hele kunstgrasverhaal. En in eerste instantie dacht iedereen dat natuurlijk ook. Uiteindelijk ging dat niet door. Maar uiteindelijk hebben wij dus wel door zeg maar toch een beetje toezegging te doen aan ook de voetbalverenigingen die daar op het complex gevestigd te zijn, hebben afspraken kunnen maken waarbij wij onze wedstrijd kunnen spelen en dat zij ook nog op dat veld kunnen trainen. Het kon niet in SNS, dat had te maken met de eigenaar van het veld. Dus uiteindelijk ja. Richting de velden van HCGO, Flaké en de jongens Bertaan. Ja, zijn jullie eigenlijk min of meer gedwongen om je wedstrijden op zondag te spelen? Ook al druist dat misschien een beetje in tegen de lokale politiek. Hoe lastig was dat? Nou, in principe, kijk, ja, rugby is een... de senioren spelen rugby op zondag, behalve in de allerhoogste klasse, de ereklasse. Maar dan zullen we toch eerst 4 keer moeten promoveren. Die spelen op zaterdag en alle jeugd speelt op zaterdag. En hoe moeilijk is dat? Het valt eigenlijk wel mee. In Middelharnis wordt daar niet zo'n probleem van gemaakt. We hebben ook nog contact gehad in Dirksland, maar daar viel het precies binnen de 200 meter geluidsnorm viel het veld. Dus dat ging daar niet door. En in Middelharnis was het helemaal geen probleem. Maar wij blijven ook met onze zaterdagafdeling, want die hebben wij ook, blijven wij wel wedstrijden ook spelen. Die spelen dan geen competitie, maar die gaan vriendschappelijke wedstrijden spelen. En dat zal wel op zaterdag plaatsvinden. En dat is natuurlijk ook op hetzelfde veld. Als ik een beetje gelezen heb, je hebt vorige week uit mijn hoofd je eerste wedstrijd, uitwedstrijd gespeeld. Ja, de vorige week speelden wij onze eerste competitiewedstrijd ooit. En dat was een pittig potje, mag je wel zeggen. Maar ook niet bij de deur? Nee. We hadden expres gevraagd of wij de eerste keer uit mochten spelen, omdat we nog niet zeker wisten of de palen bij ons op het veld stonden. Die zijn eigenlijk tot gisteravond hebben we de laatste van de 12 meters gemonteerd. En dus had de bond ons ingedeeld om naar de Bokkenrijders in Roermond te gaan. Rugby is toch een relatief kleine sport in Nederland. En het district Zuid waarin wij zijn ingedeeld in de vierde klasse Zuid, dat loopt nou eenmaal van Limburg tot aan Zeeland. En wij vallen daar nog net onder, ook omdat we dat zelf wel wilden. In Zuid ingedeeld. Dus ja, je kan het maar gehad hebben, de verste wedstrijd. Maar als je even kijkt, vooruitkijkend op het komende seizoen, wat verwacht je ervan? Of mag je iets verwachten? Mag je iets verwachten? Met de ervaring die ik zelf heb, verwacht ik dat iedereen 3 stappen vooruit gaat. Voornamelijk het spelen in de competitie, dus echte wedstrijden waar het ergens om gaat. Dat zal voor iedereen een leerproces zijn. We hebben in ons team eigenlijk maar 2 of 3 jongens die vroeger rugby gespeeld hebben bij andere verenigingen. En voor de rest is het allemaal nieuw. Die zijn in de loop van de laatste, 15, 16 maanden zijn die aangesloten bij de vereniging. En sommigen die staan morgen zelfs voor het eerst in het veld bij een wedstrijd. Dus het is altijd een leermoment voor ons. We hopen natuurlijk dat we een paar potjes gaan winnen dit jaar. Maar het belangrijkste is leren. Heel veel leren. En met deze bijdrage van RTV Slogo komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgenavond zijn we er weer met een nieuwe Late Avond. We beginnen dan natuurlijk weer om 11 uur. Hier zit dan Bert de Wolf. Ook weer met heerlijke muziek en uitstekende onderwerpen. Intussen raad ik je aan om onze website te bezoeken. www.delateavond.nl. Daar vind je al het lokale nieuws uit de regio bij elkaar. En je kunt ook naar Facebook en ons daar volgen en liken. En dan weet je middags om 3 uur, wat er in de show zit, dezelfde avond. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je slapen, welterusten en ga je werken of blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Veel plezier met mijn collega's en natuurlijk met jouw lokale omroep. Thank you. Mm-hmm.